Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, İslam'da yardımlaşma, hayırlara önderlik etme konusu inşallah Teala. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Maide Suresi 2. ayet-i kerimesinde Estağfirullah ve teavenu alel birri ve tekva ilahır. Velamız buyuruyor ve teavenu karşılıklı yardımlaşın. Birbirinize yardım edin. Allah buyuruyor. Alel birri ve tekva. Alel birri bir iyilik üzerine. İyi bir şey üzerine birbirinize yardımlaşın. Ve tekva, bir de tekvalık üzerine birbirinize yardımlaşın. Böyle buyuruyor. Ve la teavenu. Ve Mevlam arkadan şöyle buyuruyor. Sakın ha yardımlaşmayın alel ismi vel udvan. Günah olan bir konuda birbirinize yardım etmeyin. Bir de düşmanlıkta yardım etmeyin. Şimdi işte biraz bunun açıklamasına gelelim inşallah Teala. İslam'da yardımlaşmak var. Bir Müslüman kendisine için istediği iyi bir şeyi eğer diğer Müslümanlar istemezse o kişi tam Müslüman olmuyor böyle. Kamil olmuyor yani. Bunun için İslam'da yardımlaşma, Arapça buna muavenet deniyor. Karşılıklı yardımlaşma gerekiyor. Mevlam bize bunu iki kelimeyle bildiriyor. Alel bir ve tekva. Bir, iyilik üzerine. Her iyi bir şeyde yardımlaşın buyuruyor. Mesela bir cenazeyi ele alalım. Eğer İslam'da yardımlaşma olmasa ne yapar cenaze sahibi tek başına muhteremler? 40 tane işi var. Resim işi var, mezar işi var, yıkama işi var, 40 tane işi var. Ne yapar bu kişi? Çıldırır tabii. Acısı da var. Elhamdülillah İslam'da yardımlaşma var. Biri oraya koşuyor, biri buraya koşuyor. Sonra Allah-u Teala insanları aynı tip yaratmamış. Yani insanlar tek tip değil insanlar. Her insanın yeteneği ayrı ayrı. Kimi şunu becerir, öbürü bunu becerir. Başka başka. Ve Mevlam bir de buyuruyor, tekvalık üzerine, yani İslam'ı daha yaşamak üzere birbirinize yardım edin, yardımlaşın. Bir insan iyi bir şey yapacak, demek ki buna koşma geliyor, yardım etmek gerekiyor. Ve la ismi vel udvan Mevlam buyuruyor. Ve la teavenu alel ismi vel udvan. Günahta birbirinize yardımlaşmayın. Bir insan bir günah işleyecek. Ne yapacak? Mesela örnek olarak bir düğün yapacak. Gerek evlenme cemiyeti, gerek sünnet cemiyeti, gerek başka bir şey. Nasıl yapacak ama? İslam'ın dışına çıkarak sazlı, cazlı, alkollü, danslı, çırılçıplak böyle bir şey yapacak. Aslında bu hiçbir dine sığmaz bu. Böyle bir şey yapmak istiyor. O zaman Mevlam buyuruyor, onunla yardımlaşmayın. Ona yardım etmeyin. Tek başına kalsın. Bir sandalye verme ona, davetisini ellerine dolaştırma, hediye götürme, davetine gitme. Bunu mutlaka yapmak gerekiyor muhteremler. Demek ki bir kişi bir günah işleyeceği zaman o kişinin yalnız kalması gerekiyor İslam'da. Gerekiyor. Bir de tabii günümüze bakınca, uygulamaya bakınca günümüzde Allah korusun, bunun tabi tam aksi oluyor muhteremler. Tam aksi oluyor bunun böylece. Bir kişi İslam'a bir cemiyet yapınca, İslam toplantıda yalnız kalıyor kişi ve çok az kişi geliyor. Ama haram oldu mu nefisler oraya meylettiği için oraya koşuşuyorlar. Allah korusun böylece. Bir gün bir yoldan geçiyorum. Yazın baktım yolda saz, caz, kadın, kız karma karışık. Tabi orada alkolikler de var. Bağırıp çağırıyorlar filan. Yolumu değiştireyim dedim şöyle. Baktım bakın muhteremler. Hiç unutmuyorum bunu. Yaşlı bir kadın. O güneş yere gidememiş oraya. Yaşlı olduğu için belki sakat ayakları. Baktım camı açmış da camdan onları dinliyor, seyrediyor. Bakın Allah korusun. Mevlam buyuruyor وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْاِسْمِ Günah olan bir şeye de yardımlaşmayın. Gitmeyin. Kişi engeli olamıyorsa hiç olmazsa yardım etmem gerekiyor. وَالْاُدْوَانِ Bir de düşmanlıkta yardımlaşmayın Mevla buyuruyor. Düşmanlıkta. Şimdi bu eskiden çok vardı. Kan davaları. Efendim işte bunun tarafı artık gidiyor. Yani böyle kan davası olsun, şu bu olsun. Bundan da yardımlaşmamak gerekiyor muhteremler. Vettekullâhe. Ve hakikaten Mevlam buyuruyor. Allah-u Teala'dan korkun. Korkun. Neden? Kul sonunda Allah-u Teala'nın huzuruna dönecek. Bir gün olacak. Yani akşam olduğu gibi, sabah olduğu gibi, yaz bahar olduğu gibi gün gelecek. Kıyamet birdenbire kopuverecek. Kıyamet kopuverecek. Kişi kendini mahşerde bulacak. Mahşer insan bulacak kendisini. Hem nasıl mahşerde? Yapayalnız. Ki Mevlam buyuracak ki mahşerde bizler orada. Ey kullarım! Sizi ilk yarattığım gibi nasıl bana geri geldiniz, çıplak olarak geldiniz? Dünyaya gelen insan nasıl dünyaya geliyor? Çırçop tabii geliyor dünyaya kişi. Böyle. Hiçbir şey yok. İşte mahşerde hepimiz aynı şekilde oraya varacağız mahşerimizden. Bunun için Mevlam buyuruyor. Vettekullah. Allah'tan korkun. Emrini dinleyin. İnnallâhe şedîdül ikâb. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bak. Şedîdül ikâb. Allah'ın azabı hiçbir azaba benzemez muhteremler. Dünya azapları geçicidir. Dünya işkencesi, çilesi geçicidir. Ama orada her şey kalıcı. Kalıcı muhteremler. Mahşer yerinde hesaplar bitince sıra kul hakkına gelecek. Ondan sonra sıra hayvan hakkına gelecek. Hayvan hakkına gelecek, sıra gelecek. Bir insan bir karıncayı göz göre göre incittiyse karınca kişi göz göre göre incittiyse karınca hakkını alacakmış yerde mahşerde. İnsan alacak böylece. Bir de hayvanlar kendi aralarında hakkını alacaklar. Mevlam buyuracak ki onlara künî turaba ey hayvanlar toprak olun. Allah Teala böyle ol emri verince hayvanlar birdenbire toprak maddesine dönüşüverecekler muhteremler. Şimdi bu tabi imani bir konu. Buna inşallah biraz gireceğim muhteremler. Nasıl oluyor bu? Birdenbire nasıl oluyor bu? Birdenbire. Şimdi malum dünyada her şey toprak oluyor. Bitki, hayvan, insan, ölen her şey toprağa dönüşüyor. Ama biraz zaman içerisinde dönüşüyor. Mahşerde birdenbire olacak. Şimdi dünyada bile azı cemaatimiz öyle evliyalar var ki, makamı yüksek evliyalar var ki, o evliyalar için tayyi zaman vardı. Tayyi zaman, tayyi mekan vardı evliya için. Onların kerameti bu. Tayyi mekan, bir evliya kısa bir zamanda ama normal yürür. Hiç acele etmez böyle. Allah-u Teala zikreder, huzur ilahededir. Normal yürüyüşüyle kısa zamanda uzak mesafeye gider. O evliyanın ne kadar makamı üstün ise o kadar kerameti kuvveti olur. Mesela kalkar Şam'dan, Hindistan'dan, Çin'den kalkar da bir vakit namazını kılıp Mekke'ye gider, yürüyüp gider. Döner gelir böyle şey. Bu tayyi mekan deniyor buna. Bir de tayyi zaman var. Tayyi zaman var böyle. Zaman dürülü yani. Tay dürülme anlamına geliyor. Tayyi zaman, zaman dürülüyor. Bir evliyaullah kısa bir zamanda çok ama çok iş yapar. Çok iş yapar. Mesela bakıyoruz bazı evlilerin hayatına bakıyoruz. Yaşadığı kısa hayat içerisinde muazzam eserler yazmış. Eliyle bunu yazmış böyle. Hem de tükenmez kalem değil muhteremler böyle. Kamış böyle. Kamışı mürekkebe banıp o şekilde böylece eliyle ne muazzam eserler yazmış. Yine onun hayatına bakıyoruz. İbadetleri de aklımızın ermediği ölçüde çok ibadetleri de. Her gün şu kadar rekat namaz, şu kadar hatim indiriyorlar, şunu yapıyorlar. Nasıl oluyor bunlar? Tayyi zaman ile oluyor. Bir örnek daha vereyim inşallah aklımıza kalması için. İmam-ı Azam Hazretleri rahmet aleyh 55 defa hacca gitti. Zaten 70'inde vefat etti. İlk babasıyla beraber 15 yaşına gitti. Sonra her sene hacca gitti. 54 defa hacca gitmiş. Fakat başını kaldırıp da Beytullah'a, yani Kabe'ye bakmaya yetmiş. Ben buna layık değilim. Bu metaf denen yer, yani tavaf mahalli, Peygamberimizin, diğer peygamberlerin, o sahabelerin tavaf ettiği yer. Ben buraya layık değilim ama hasbelkader nasip oldu geldim diye böyle boynunu bükerek tavaf ediyormuş. Son hacca gidişinin 55. haccında ilham ilahi geliyor. İlham kalbe doğuş değil muhtemelen. Onu karıştırmayalım ben. İlham evliyaya gelir böyle. Evliyaya gelir, kemeri kalbi böyle tek tek anlar. Sanki yüksek dozajlı bir mikrofonla, hoparlörle gelir gibi kelimeler tek tek kalbine gelir ama öyle gelir ki mesela 100 tane kelime bir anda kalbine verilir. Hepsini anlar, duyar, bunu hepsini hıfz eder bir anda. İlham başka, doğuş değil. İlham geliyor kalbe Mevlamızdan. Ya Numan kulum, beytime gir de. Tabi ilahi davet ile icabet ediyor davete, Kabe'nin içine giriyor. Giriyor ama başını kaldırıp da ay bu nasıl içerisi bakınmıyor. O Kabe'nin Rabbisine aşık. Ona aşık o böylece. İçeri giriyor. İçeri girer girmez hemen dönüyor. Nereye dönüyor? Bir duvara dönüyor. Kabe'nin içi her tarafı kıble. Yani içi istediğin tarafa dön. Hemen bir duvara doğru dönüyor içerisinde. Tekbir alıyor. Namaz kılmaya başlıyor. Namazda da gafil olmayayım diye sağ ayağını yere koyuyor. Sol ayağını üzerine koyuyor. Tek ayakta duruyor. İki ayağını birden basarsam rahatlık dolayısıyla gafil olabilirim diye. Sağ ayağını yere koyuyor. Solun üzerine basıyor. Namaza başlıyor. Gayet derin bir ilmi, denize ki ilmi tabi kendisinden var. O ilmiyle, anlamını tefekkür ile önce tabi Fatih'i okuyor. Ondan sonra Elif Lam Mim'den, yani Sûre-i Bakara'dan başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in yarısını okuyor, birinci rekatta ayakta. Bak muhtemelen. Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezber okuyor. Ama böyle acele patır kütür değil böyle. Her kelimeden dura dura anlamını tefekkür ederek Kur'an'ın yarısını okuyor. Allahu Ekber diye rükûa gidiyor. Tabi uzun bir rükû, tatlı bir rükû. Dalıyor rükû alemine. Onun azametine dalıyor. Rükûden kalkıyor, işte secdeleri yapıyor. İkinci rekata kalktığı zaman bu defa da adalet yerine bulsun diye sol ayağını yere basıyor, sağ ayağını üzerine koyuyor. Yine tek ayakta ama, gafil olmayayım diye. Elham-ı Şerif'i yine elhamdan sonra Kur'an-ı Kerim'in kalan diğer yarısını okuyor. Yani iki rekatta Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Ondan sonra tekrar secdeye kapanıyor, uzunca ağlıyor. Ya Rabbi, sen nasip ettin, daha ettim, buraya geldim. Ama sana layık kulluk edemedim diye ağlıyor. Şimdi bu tabi ulema-i kiram arasında çok inceleniyor, bu konu inceleniyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hatmi 30 cüz kaç saat sürer? Yani bir insan İmam-ı Azam'ın okuyuşu gibi okusa, yani kelime üzerinden dura dura anlamı düşüne düşüne insan onu okuduğu gibi Kur'an-ı Kerim okursa en aşağı bir cüzü bir saat sürer. 30 cüz ne yapar? 30 saat. Peki bu arada vakit namazı gelmedi mi şimdi? Rivayete göre öğle ile ikindi arasına girmiş öyle rivayete göre. Peki ikindi, yatsı, akşam bunlar ne oldu namazları? Olmadı mı onlar? Bakın muhteremler. Öğleden sonraya giriyor, ikinden çok önce bu namazını bitiriyor. Yani en aşağı 30 saat hatim sürer. 2 saatte o namaz sürer, 32 saat. Belki de yarım saatte, tabi o anda saat tutan bilmiyor. Belki de yarım saatte o namazı kıldı. Ne ile oldu bu? Tayyi zaman deniyor muhtemelen. Tayyi zaman deniyor buna. Bu işte evliya mahsus bir özellik. Şimdi bir evliya bile kısa bir zamanda hemen böyle uzun işler yapabildiğine göre demek ki Allah-u Teala Mevlamız da kısa bir zamanda Mevlamız da mahşede hayvanları bir emir verecek. Künî turâba. Ey hayvanlar toprak olun. Hem hayvanlar toprak olacaklar. İşte bir an oluverecek. Mahşer yerinde hayvana toprak olunca onu gören kafirler, inkarcılar ne diyecekler? Bismillah yakulu diyecek ki ya leyteni ah ne olaydım da kuntu turaba ah ben de ölsem de toprağa dönüşsem de toprak olsam da kaybolup gitsem ama orada ölüm yok muhteremler. Bu iş Mevlamız buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Allah'tan korkun, haram olan bir şeyde, günah olan bir şeyde birbirinize yardım etmeyin, Mevla buyuruyor. Bir kişi, işte ne olur diye işte gelirken bana oradan işte bir şişe, haram olan şey yani içkiyi, getirir misin? Yok hayır olma, getiremezsin muhtemelen. Getiremezsin bence, haram oluyor. Şimdi inşallah hadis okuyacağım birkaç tane muhteremler. İnsanları hayra davet etmek. Nedir bunlar? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men de'a ila hüden. Bir kimse diğer insanları, hanımını, eşini, çocuğunu, yakınını, arkadaşını hidayete davet etse, hidayet nedir? Hak yoluna, doğru yola, İslam'a davet etse. Tabi bu davette bakılır. Karşıdaki imanı yoksa, önce o kişi imana davet edilir. İnanın bu elhamdülillah, fakat tembelliği var, uyuşukluğu var, namaza gelemiyor. Tabi o zaman İkinci aşama geçilir. Kişi namaz davetleri böylece. Bir kimse bir kişiyi böyle hak yoluna davet etse, kânehümün ecri misrü ücûrün men tebi'ahû. O hayra, İslam'a, namaza bir kişi daha eden kişi nasıl sevap alıyor? O davet ettiği kişi Allah'ın hidayetiyle davet ettiği yere gelirse, mesela camiye geldi, namaza geldi işte, güzel bir yere geldiyse, o sebep olduğu kişi o anda ne kadar sevap alıyorsa onun bir misli de ona sevap olana yazılıyor. Bakın muhteremler. Bu nedir? İnsanın ayrı bir yan geliri bak böyle. Kendi namaz kılıyor elhamdülillah. Camiye gidiyor. Sonra bir camiye gitmenin o kadar sevabı var ki muhteremler bakınız. Bir camiye gitmenin o kadar sevabı var ki hayal akıl duruyor bunlar böylece. Bir insan iş yerinde, evinde, yolda bulunduğu yerde camiye gitmeye niyet ettiği anda, bak, niyetine bağlı bu. Kişi bulunduğu yerden camiye gitmeyi veya camiye gidemeyecek de namaz kılacak bir yere gidip de kişinin namaz kılma niyet ettiği yer, bulunduğu yerden niyet ettiği anda attığı her adımına sağdaki melek bir hasene yazıyor. Bir hasene 10 sevap. 10 sevap yazıyor. Bu kişi namaz kılacağı yere gidinceye kadar işte 50 adım, 20 adım, 100 adım, 1000 adım ne kadar attıysa her adımına 10 sevap olmak üzere bu yazılıyor. Yani kişi yolda hiçbir şey okumasa bile sırf kalbindeki niyeti namaz kılmaya gitmek yazılıyor. Sağdaki bunu yazıyor. Peki soldaki melek ne yapıyor? O tabi üzülüyor şimdi. Ya Rabbi, bak bir kul, senin kulun ya Rabbi, bak namaz kılmaya gidiyor. Sana itaat edecek ya Rabbi, sana kulluk edecek ya Rabbi. Ben de bir şey yapayım ona ya Rabbi. Bunun görevi günah yazmak ama. Ama bir şey yapmak istiyor. Diyecek ki Mevlam üzülme. Sen de onun her adımında bir günahını sil. Bak, bu da silebiliyor bu. Silebiliyor. Hiç insan farkında değil bakın. Kişi farkında değil böyle. İnsan böyle yavaş yavaş camiye geldi böylece. O kadar sevap aldı, o kadar günah siline bakınız, dökülüyor. Dökülüyor. Camiye geldi ya da namaz kılacak yerinde, evinde, hatta bir an evinde mesela kişi bir odadan bir odaya gitsin namaz kılmaya, o da aynı sevabı alıyor giderken yolda böyle. Alıyor. Sonra kişi biraz erken gidip de namaz kılıcıda oturup kişi namaz vaktini beklerse, bu tabi evde olur hanımlar işinden böylece. Hanım mesela işini ayarlar buna göre, daha vakti 10-15 dakika daha var. Abdestini almış, niyet eder, namaz kılıcı yere gider. Oturur oraya, namazı bekler. Namazı bekler. Namazı beklerken hiçbir şey okumasa namaz kılmış gibi ona bir sevap yazılıyor. Tabii o arada kişi boşta durmaz tabii, bir Müslüman duramaz, boş duramaz tabii. Hiç olmazsa işinden mesela la ilahe illallah, la ilahe illallah der. Onun sevabı ayrı. Onun sevabı ayrı. Bakın. Namaza kalktım hele, artık hele tekbir aldığı zaman muhtemelenler. Tekbir aldığı zamanlar yani yer gibi bir çatırdıyor. Allah-u Ekber deyince yer gibi çatırdıyor böylece. O kadar muazzam oluyor. Şimdi demek ki bir kişi bunu kendi yaptığı gibi, kişi bu sevabı kendi aldığı gibi başka birisine sebep olsa, yalnız kendine koşmasa, efendim işte siz oturun da ben namaza gireyim, oturun ben namaz kılacağım, bekleyin beni. Yok. Yapmasa bu şekilde, bunun gibi evladını, eşini, arkadaşını kime nasıl sözü geçiyorsa onu teşvik etse, tabi tatlılıkla, güzelliklerle onu da bu şekilde camiye, namaza getirebilse, o getirdiği kişi de ne kadar onda sevap alırsa, onun aldığı sevabın bir misli katı da ona sevap yazılıyor. La yenkusu zalike min ucurihim şey'en. Şimdi sevap olduğu kişi aldığı sevabına misli yazılıyor ama o kişi sevabı noksanlaşmıyor. Yani sevap burada bölünmüyor. Allah sevabı bölmüyor. O sevap olduğu kişi ne kadar sevap aldıysa onun bir misli de sevaplar yazılıyor. Şimdi bir insan biraz tabii içinde İslam gayreti olsa insanın, yani din benim dinim diye, insan biraz çabalasa insan, herkes muhteremler böyle bir değil de tabii bu ömür boyu onlarca kişinin sevap olabilir. Mesela ben Gıpta diyeyim adı cemaatimiz, Medine'deki ilk Müslümanlara. Medine'de ilk Müslümanlar 7 kişiydi böyle. 7 kişi böyle işte. O zamanki adet üzere hacca gitmişler. Yani bilmeden gitmiş hacca gitmişler. Henüz peygamberimiz Mekke'de. Peygamber buluştu Akabe'de. Peygamberler rica oturdular. Peygamber dinlediler. Erhan nasip oldu. 7'si birden İslam'ı kabullendiler. Ama birdenbire bunların hayatı değişti. Baklar ki her şey İslam'daymış böyle. Gönlün darlığı gitti, gönlündeki karanlık zulmet gitti böyle. Yani ruh genişledi, içine böyle Allah'a teslim, tevekkül, ruhsal zevk, ruhsal feyizler, huzurlar. Sanki kendine başka alemdeler. O kadar muhatap oldular. Bu 7 kişi döndürmek eden Medine'ye gittiler. Çalışma başladılar. İşte Medine'de İslam'ın temeli, nüve çekirdeği onlar olmuştu. 7 kişi Medine'yi fethetti muhteremler. Peki bir insan bu şekilde bir kişiye hayırlı bir işi davet edince bu kadar sevap alıyor. Hatta o kadar ki aziz cemaatine bakınız, yani akıl ermiyor bu sevaba. Nasıl ermiyor? Yani bir kişiye sevap olsa, yalnız sevap olduğu anda bir defa mahsus değil bu. O sevap olduğu kişi hayatta bulunduğu sürece, o namazı kıldığı sürece ne kadar sevap alıyorsa hep onun bir misli katı da sevap olan yazılıyor. Hatta kişi ölse bile, öldü mezara gitti. Ama birine Kur'an öğretmiş, birisi abdüzü öğretmiş, bir hanıma başörtmesi öğretmiş, ya namazı öğretmiş. Bu iyiliğe sebep olduğu kişiler dünyada o iş yaptığı sürece o kişi mezarındayken de onun sevabı geliyor. Yattığı yerde mezarında. Şimdi aziz cemaatimiz mezar deyince orası bir alem muhteremler. Orası bir alem böyle. Tabii biz göremeyiz muhteremler. Ama görenler anlatıyorlar adı cemaatimiz. Onlar aslında ölü değil. Ölü biz aslında böylece. Orası bir köy, kasaba, şehir aslında böylece. Her tırım insan var orada böylece. Şimdi dünyadan o kabristana, bir kabristana dünyanın sahibi giderken o sahibi bir melek götürüyor mezara. Şimdi sevap götüren meleği tanıyor oradaki ruhlar tanıyorlar. Bakıyorlar, o melek geliyor. Postacı melek. Dünyadan ona sevap getiriyor. Bütün ruhlar ona yöneliyorlar. Acaba bana mı? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ölen bir kişi, mezardaki bir kişi denize düşmüş, boğulmak üzere ona benzer buyuruyor. Denize düşmüş, yüzme bilmiyor, boğulmak üzere imdat diye bağırıyor, etrafa bakınıyor. Bir el uzansa da kurtarsa diye. Bakın muhteremler, ölen kişi bu şekilde böylece. Hatta emin olun aziz cemaatimiz, yani zamanımızda bir insana kadar iyi de olsa kişinin götürdüğü sevap gene yeterli olmuyor. Çünkü günah çok yüklü zamanımızda. Öyle bakıyorlar. Şimdi böyle getiriyor, sevap getiriyor böyle. O kabristanda ne kadar ruhlar varsa hepsi ona dönüyorlar. Acaba bana mı böyle şey? Tabi birine gidiyor. Erkek kadın gidiyor. Götürürken de hem de açıklığı söylüyor. Adresi veriyor yani böyle. İşte dünyada filan filan kız da filan hanım da filandan sana sevap götürüyorum. Sen ona sevap olmuşsun zamanında. Bu tabi bir defa değil ama böyle şey. O kişi beş vakit namaz kılıyor ama bakınız. Her vakit beş vakit namazında onun sevabı geliyor böyle. Onun sevabı geliyor. Şimdi tabi ruhlar bakıyor. Komşular bakıyorlar. Allah Allah. Filan kişiye durmadan sevap geliyor. Durmadan sevap geliyor. Onlara gelmiyor. Ne yapıyorlar? Tabi önce bir uzun bir ah çekiyorlar. Ah, ah diyorlar. Ah diyorlar muhteremler. Biz alınıp o dünyaya diyorlar. Şimdi demek ki bir kişi böyle hayırlara vesile olsa herhalde böyle sevap oluyor böylece. Şimdi mesela uyuyor kişi. Uyuyor kişi. Ama sevap olduğu kişi kalkmış gece Kur'an okuyor bakınız. Yasin okuyor mesela. Bir şey okuyor. Ona bak sevap yazdığı vakit herhalde. Yani Allah'ın bu elhamdülillah büyük bir lütfu rahmeti bu böylece. Peki bir insan Allah korusun insanları şerre davet etse ne olacak kötülüğe? Onu yapan da var tabi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ve men dea ila dalaletin. Allah korusun bir kişi de şeytanlaşsa insanları kötülüğe davet etse dalale, sapıklığa davet etse inançta sapıklık amelle sapıklık böyle haramlara bunu da teşvik etse, çağırsa Kan aleyhimin ismi onun da üzerine sevaplı kişi aldığı günahın bir misli yazı vakıdır. Men tebiahu. Şimdi şu örnek vermek gerekirse muhteremler şimdi bakınız genelde ah buyur muhterem yani böyle üzülmez kimse şimdi bakıyorum böyle görüyorum da aklıma öyle geldi şu anda geldi sigara içen bir kişi bile muhteremler bir insan sigara içiyor bak paketini çıkarıyor yakacak yalnız yakmıyor değil mi ikram edip birisine de aslında yak o da yazıyor bak muhterem o da yazıyor Allah korusun böylece bak yani sigara içen kişi bile yalnız içmiyor. Açıyor paketini, önce buyurun, buyurun diye. Çakmağı çıkarıyor, yakıyor onları buradan bak. Çifti kattığına günah burada böyle işte. Bir kadın düğüne gidiyor, haram düğüne gidiyor. Yalnız mı gidiyor? Kızını götürüyor, torununu götürüyor, komşu haber veriyor. Bak gidiyor musun sen de? Haydi derim beraber gidelim. İşin var, bırak işini sen, ben gidelim bakalım. Ya muhtemelen bu şekilde. Allah korusun. Demek ki bir kişi Allah korusun böyle şeytanlaşsa dünyadaki şeytanlaşsa kahve edecek, oyun oynayacak, kumu oynayacak. Tabi yalnız olmuyor. Birisini götürüyor oraya bu şekilde. Allah korusun böylece. Bilhassa özellikle bakın muhteremler bir insan bir kişiyi de ilk defa günaha alıştırsa o kötü işte muhterem. Zaten günah işliyor. Onun sebep oldu, o günahını alıyor. Ama hiç günah işleyemeyen bir kişi, mesela bir genç çocuk, Allah korusun, hiç gibi şey bilmiyor. Ya bu işte afiyetir diyor mesela, işte bu böylece, hafif içkiymiş gibi böylece. Belki tabi uyuşturucu gidiyor bu şekilde. Yani bir kişi, günah işlemeyen kişiyi günaha alıştırırsa, o kötü. O günaha alıştırdığı kişi dünyada o günahı işlediği sürece aldığı günahın bir misli de sevabına gidiyor. Ona sevabına gidiyor. Hangi günah alıştırmış ise bir kızı yoldan çıkarmış, erkek çocuğunu yoldan çıkarmış, içkiye alıştırmış, bireye alıştırmış, uyuşturucu alıştırmış, namazdan koparmış, bir kişiyi Allah korusun İlk defa günah alıştırmış, teşvik etmiş, sebep olmuşsa öldükten sonra da mezarında rahat yatamıyor bakınız. Alıştırdığı kişi dünyada günah işlediği sürece aldığı günahın dilini tutarı ona getiriliyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor Allah korusun birden muhteremler. Mesela bir kişi bir lokanta açıyor. Lokanta içkili lokanta ama. Açıyor bunu. Tabii kendi çalıştırıyor. Harama bu da sevap oluyor. Harama bu da sevap olduğu için kendisi içmese bile kimlere içki satarsa, içirirse onların günahı bir misli buna yazılıyor. Bu kişi öldü. Öğütten sonra lokanta kapanmadı ama. Aynı lokanta ya oğluna, damadına, kardeşine, birine kaldı. Yahut onları derin sattılar. Bunun açtığı, kurduğu içki lokanta müessesesi dünyada durduğu sürece ne kadar günah işleniyorsa o günahını da tutaran bir yekünü de ölen kişiye gidiyor muhteremler. Allah korusun altından kalkılmaz mısın? Kalkma Allah korusun böylece. Bir örnek vereceğim inşallah da cemaatimiz Hayber gazasından bir örnek vereceğim inşallah. Yani hayra sevmanın sevabıyla ilgili olarak. Hayber Medine'ye yakın. 150 kilometre ama tabii gene de. Hayber'de o dönemde peygamber zamanında Yahudiler vardı. Birden Medine'den kovulan Yahudiler oraya gittiler. Hayber Medine'lerin Şam yolu üzerinde olduğu için bu Müslümanlar için tehlike oluşmaya başladı. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'e bir sefer tertip etti. Yahudi haber almışlar Hayber Yahudileri Peygamberimizin Hayber'e geleceğini. Her gün çıkıyorlar Hayber'in dışında siperde bekliyor Müslümanları. Artık son günü olmuş da hele bunlar gelmeyecekler, korktular bizden diye bunlar bu tedbiri kaldırıyorlar, dağılıp evlerine gidiyorlar hepsi böylece. Derin uykuya dalıyorlar. O gece Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri Hayber'e geldi muhteremler. Bakın Allah yardım etti mi, Allah sevini veriyor. Hayberlerin çok davarları vardı, hayvanları da vardı. Çok büyük bunların çoban köpekleri vardı, azgın köpekleri vardı. O gece Allah ona uyku verdi, hepsi uyudu köpeklerin böyle. Hatta o gece horozdur etmedi, horozdur etmedi, uyudular mı derler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece Hayber'e geldi. Tabi onlar kale içinde ama, kale çekilmişler. Peygamber şöyle buyurdu, eshabım, şimdi dağılın, gidin. İstirahat edin, isteyen otursun, isteyen yatsın. Şöyle buyurdu. Yarın içinizden birini sizlere emir, yani kumandan tayin edeceğim. Allah onun eliyle Hayber'in kalelerini fethedecek. Ama başınıza öyle kişi kumandan tayin edeceğim ki Allah onu seviyor, ben onu seviyorum, o da Allah'a peygamberi seviyor. Tabi bunu duyan sahabeler, acaba kim? Acaba ben olsam, herkes ben olsam, ben olsam diye şimdi. Dağıldı sahabeler, uyuyamadılar tabi. Fetih suresi okuyorlar, teheccüd namazı kılıyorlar, ibadet ediyorlar. Bu şekilde sabah namazı vakti geldi. Erkenden sabah namazı kılındı, Peygamber Aleyhisselam devesine bindi, diğer sahabeler toplamaya başladılar. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Beni hiç diyor ömrümde emir kumandanlık istemedim diyor. Ama o gün istedim diyor. Yani Allah beni sevdiğini anlayayım diye böyle diyor. Hatta Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Hazreti Ömer boyu pek uzun değildi muhteremler. Şöyle orta boy tıklaca Hazreti Ömer. Boyu pek uzun değildi. Şöyle buyuruyor. Peygamber beni görsün de gözüyle Ömer desin bana diye diyor. Ayağımın ucuna bastım diye, parmak ucuna bastım, Peygamber bakıyorum, karşısına bakıyorum böyle diye. Peygamberimiz şöyle bir baktı hesabına böyle, baktı, baktı, baktı, baktı. Peygamberimiz bir kişiyi göremedi, sordu. Ali nerede Ali? Hazreti Ali. Dedi, ya Resulallah, çok ama çok gözlerinden ağrısı var. İki gözü ağrıyor. Beyni çatlayacak. Gözünü açamıyor, çadırda yattı. Peygamber, gidin Ali'yi getirin bakalım bana. Gitti ilk kişi, koluna girdiler. Hasan gözleri kapalı ama açamıyor gözlerini. Beyni patlayacak, getirirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek işaret parmağına Türk aldı. Sen böyle ilk gözünü sürdü, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey yok kaldı bu şekilde. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ya Ali, atına bin, atına bin. Bugün Allah-u Teala senin eliyle burasını fethedecek. İslam'da da ilk fütuhat ama İslam'da. İlk fütuhat. Tabi sabir heyecanlı böyle. İlk fütuhat İslam'da. Peygamber şöyle buyurdu. Ali, atına bin, hiç arkana dönüp bakma, yürü. Hasta bindi atına, üç adım gitti, aklına geldi. Acaba savaşla nasıl başlanacak? Aniden baskın mı yapılacak? Yoksa ondan önce bir davet etmek mi gerekiyor acaba? Aklına geldi, Peygamber soracak. Ama bakın muhteremler, nasıl tam kes itaat. Arkasına bakmadı. Hiç de arkasına dönmedi. Arkasına bakmadı. Yüzü ters dönüp Peygamberimize. Dedi ki, ya Resulallah, nasıl başlayayım savaşa? Baskın mı yapayım? Onlara İslam'da ayet edeyim mi? Peygamber buyurdu ki, ya Ali, onları ön İslam'a davet et. Biraz bekle. Onlara düşme için bir zaman tanı. Sonra tekrar bu davetini yine biraz bekle. Üçlü sefer davetini tekrarla, biraz bekle. Ondan sonra savaş başla. Yalnız Peygamber şunu buyurdu muhteremler. Hadis-i Şerif bu. Hem de Buhari Müslim'de. Yani çok Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif'in sonunu okuyorum. Uzun olduğu için. Fevallahi. Bak. Böyle Peygamberimiz ya Ali, ya Ali. Allah yemin olsun ki Peygamberim. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا Allah Teala seni sebep kılarak Allah senin vasıtan ile bir tek kişiye hidayet etse. Yani sen bir tek kişinin İslam'a gelmesine sebep olabilirsen hayrun leke bu senin dahilidir min humurun ne'ami humur kırmızı ne'am devele deniyor. Arapların o günkü en değerli malları kızıl develer böyle. Bir çöl döldüm develerine, kızıl develerine en kıymetli o. Peygamber buyurdu, ya Ali, insan öldürme önemli değil bu şekilde. Onlara davet et, açıkla, izah et, yalvar, bekle. Bir tek kişinin İslam'a gelmesine sebep olabilirsen, bu senin için, yani senin için bu, dünyadaki bütün maldan daha hayırlı buyurdu muhteremler bakınız, bir tek kişinin. Nasıl hayırlı oluyor aziz cemaatimiz? Şimdi bak bunun hesabını yapalım şimdi böyle, kafadan, ortalama şeyle. Hesabını yapalım. O dönemde, hastanenin eliyle o gün, bir gayrimüslim İslam'a geldi mi? İslam'a geldi, hastalığı ona sevap olduğu için İslam'a gelen o günkü o Müslüman hayatı boyunca ne ibadet yaparsa bir milyon hastalığa gidiyor. Hayatı boyunca. Bitiyor mu? Bitmedi. Onun nesli geliyor ama. Onun nesli de geliyor ya. Evladı, torunu. Devam ediyor, hala devam ediyor. Hep onun sevabı bir misli oraya gidiyor bak muhtemelen. Gidiyor bu şekilde. Demek ki bir tek kişiye sevap bakmalar. Bir tek kişiye sevap olmak İslam'a gelmesine o kişi yaşadıkça aldığı sevabın birini tutar ona yazıldığı gibi ondan gelen neslin sevabı da buna devam ediyor buna. Bir de muhtemelen kısa da inşallah bir insan İslam'da güzel bir şeyi başlatsa İslam'da. Güzel bir şeyi başlatsa. Mesela bir yörede, bir dönemde düğünler, cemiyetler hep haramla işlenirken bir kişi bir köyde, mahallede, kasabada bir yerde ilk defa İslam'a uygun bir şey başlatırsa, İslam'a uygun bir tesettürü başlatırsa bundan sevabı ne şimdi böyle? Bir de öncü olmak, iyi şeylerde öncülük yapmak bir de şimdi. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Müslüm'de Hadis-i Şerif'te men senne fil İslami sünneten haseneten. Bir kimse İslam'da güzel bir adeti başlatsa, bidatları kırıyor, haramları kırıyor, kişi çevre etkisinden kalmıyor, kişi çevreyi aşıyor elhamdülillah, kişi bulunduğu yerde tek başına da olsa, o kişi İslam'da güzel bir şey başlatırsa. Felehü ecruha. O kişiye yaptığı işin tabi ecri sevabı yazılıyor. Ve ecru men amile biha badehü. Ondan sonra da o kişi ölürse bir ondan sonra da o hayırlı iş yapıldığı sürece o zaman bir sevabı da yine ona gidiyor muhtemelen bakın. Yani bu iş davet etmeyeceği aslında böyle şey. Ama bir örnek oluyor, gösteriyor. Herkes kısa mı giyiyor? O uzun giyiyor böyle. Yani böyle giyinişiyle, tesettürüyle, ahlakıyla, yaşantısıyla çevreyi aşıyor böyle. Aşıyor çevreyi, çevreye bulunduğu yere örnek oluyor. Böyle bir şeye başlatıyor. Böyle bir şeye başlayan kişi, o işi başladığı için o sevabı aldığı gibi, onu görüp de imrenip de onun gibi ki bu işi yaşarsa onun alırsan bir misli de yine buna yazılıyor. Tabi her şey bir de zıttı var her şeyin. Karşıda her şeyin var şimdi. Ve men sen fil İslami sünneten seyyiyete. Bir de Allah'a koyun bir insan İslam'da kötü bir şeyi başlatsa bir köyde, mahallede, yörede ilk kötülüğü başlatan. Mesela yine bir moda çıktı dedim Avrupa'da, Hristiyan alem dünyasında. İlk onu Türkiye'de uygulayan, ilk onu giyen. Böyle her türlü İslam karşıtı neyse bunu ilk yapan kişi bulunduğu yerde kâlehi züha ilahır. Bu aynı şekilde bu da böylece. O işi yaptığı için onun günahı daha büyük oluyor, o günahı alıyor. Bir de onun başlattığı günahı o dönemde ondan sonra da kim ne yaparlarsa günahın bilinmesi günahı da yine o başlatan kişiye yazıyor muhteremler. Bize Peygamber'de bir örnek veriyor muhteremler. Hadis hem Buhari'de hem Müslim'de. Peygamber'e şu örneği veriyor Aleyhisselam Hazretleri bize burada. Kabil'in Habil'i öldürmesini. Diyorsun, Kabil, Habil öldürdü. Kim onlar? Hazreti Adem'in evlatları. Oğulları ikisi de böylece. Hazreti Adem Aleyhisselam tabi babamız muhteremler. Hazreti Havva annemiz. Dünyadan yaratıldılar. Sonra hiç dünya nimetini tatmadan cennete alındı bunlar. Alındılar. Neden? Irsi olarak insanlar cenneti sevsinler, oraya özlem duysunlar da insan dünyaya aldanmasınlar diye. Bu irsi olarak gerçekten muhteremler her insanda bir cennetin özlemi vardır. İnanmayan da o da yani cenneti sever. Hiç inanmayan kişi güzel bir şey görünce ne diyor? Cennet gibi örnek veriyor. Nasıl? Oh maşallah. Cennet gibi. Eğer cennetten daha güzel bir şey olabilseydi ona örnek verirlerdi böylece. Şimdi hayvanat bile bu şekilde. Bir sirkte veya da hayvan bahçesinde doğan bir yavru, malum bir hayvan bahçesinde, bir küçük bir kulübede doğmuş hayvancağız. Ama bu hayvanda tatmin olamıyor hayvan olarak. Hayvanda tatmin olamıyor. Neden? Onun genlerinde ırsi olarak ne var? Ormanlar var. Eğer ormanda yaşayan bir hayvansa, hiç ormanı görmediği halde, hayvan bahçesinde doğduğu halde orada tatmin olamaz. Eğer ki bırakılırsa ya kaçabilirse ormanlara gider muhteremler. İşte Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı, Havva anamızı Mevlam cennetine koydu. Tabi o geçiciydi. Allah'ın sebebinde yaratmıştı. Ama ne oldu elhamdülillah? Hepimizin içimize şimdi cennetin özlemi var. Yani cennet neyse, cennette ne varsa hepimizin içimizde o özlem var, hepimizde var bence. Neyse cennet. Bugün kime sorsun, sorun bak muhteremler. Bir nasıl hayatı istiyor insan, kişi bunu da anlasın, saysın, aynen cenneti tarif eder, onu tarif eder. Ne istiyor insan? Ölüm olmasa ya, ölümsüz hayat olsa, ama dünyada mümkün değil bu. Dünya devran diye böylece. Her an her şey geriliyor. Ama işimizde böyle bir istek var, işlem var ama işte öyle bir yer var mı tabak böylece. İnsan ne istiyor? Hep kişi genç kalsa, yani orta yaşında en akıllı, olgun, zinde halinde kişi hep o yaşında kalsa, durdurulsa bu yaş, insan yaşlanmasa, akılla ama yıpranmasa dünyada mümkün değil. Ama öyle bir yer var işte. Nedir o? Cennet muhtemelen bakın. İnsan ne istiyor? Ya hastalık olmasa be. Hele kışın mesela grip oldun, şu oldu, bu oldu, aksır, öksür, balgamdır, tükürütür, ateştir. Pislik bunlar bu şekilde böylece. İnsan ne istiyor? Hatta insan tuvalete gitmese bile, yani tuvalete bir dert, pislik yani böyle. Hatta insan tırnak, üçlerini tırnak kesme bakmadır. Şu tırnaklar büyümese, şu saçlar büyümese, yani tıraş oldu derdi olmasa, kası tıraşı olmasa, tırnak kesme olmasa, tuvalet derdi olmasa, İnsan bunları işte hoşlanmıyor. Öyle bir yer var ama muhtemelenler işte. Bak cennet muhtemelenler, cennet böyle. Hastalığı yok muhtemelenler. Tırnak uzaması yok. Çamaşır yıkama derdi yok. Ev temizleme derdi yok. Bazen aşırı sıcak oluyor yazın, aşırı sıcak oluyor. İnsan bunalıyor insan, bunalıyor insan artık böylece. Olmasa bu kadar sıcak. Soğuk oluyor bazen, aşırı soğuk oluyor. Bu da olmasa öyle yerde var işte. Bakın muhteremler, Allah bize onları vermiş, annemizden, babamızdan bize o ırsi gelmiş, genlerimize, karakterimizden yerleşmiş bunlar, her insan aslında cenneti arıyor. Ama ne yazık ki bazıları bunu dünyada arıyorlar. Adam Amerika'da yaşıyor, Avrupa'da yaşıyor, üst makamlara gelmiş, artık modern bir hayatı var, teknoloji var, her rahatı var ama bir şey yok, huzuru yok ama. İçindeki cennet özlemini bulamıyor. Turist oraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ne arıyor? Cennet arıyor. O hayatı arıyor, o huzuru arıyor. Yok da bu şekilde. Adem Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz muhteremler, Allah'ın tabii bir böyle takdirinin gereği yasaklanmış evden yediler, dünyaya gönderirler cezalı sürgün olarak. Eğer dünya güzel olsaydı buraya sürülmezlerdi. Biliyorsunuz bir insan cezalı sürgün oldu mu yere gönderilmez. Dünyaya gönderirler. Sürgün ve ceza olarak gönderirler. Hatta Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya geldikten sonra tabi önce ağladı, tevbe etti filan, tabi acıktı. Acıktı, cennette her şey hazır. Meyve mi koparacak? Da uzanıyor. Uzanıyor. Cennette 1000 yıl yaşadılar, 1000 yıl kaldılar. Ama cennete girerken ne haldeyse aynı halde kaldılar. Aynı alakalılar. Hiç yıpranma tabi. Eskimediler de. Yaşlanmadılar. Adem Aleyhisselam bir gün dünyada acıkmış. Tabii ağaca çıkacak. Bir şey koparacak ama ağaç tırmanacak. Bir şey yapacak. Yorulmuş. Terlemiş. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Adem ne yapıyorsun? Ah! Ah Cebrail! Bak, bir meyve için ta nereye çıkıp yoruldum bu kadar böyle. Üstü başı tabii biraz da yıpranmış. Çizilmiş sağ olsun bu şekilde. Bunun için böyle. Tabii cennet bu şekilde muhteremler. Dünyaya geldi. Tabii dünyada insan nesli olacak. Bu Allah'ın takdiri. Neden olacak? Cennet yaratıldı, cehennem yaratıldı. Doğacak ona tabii. Allah'ın emriyle evlendiler bunlar. Nikahın Rabbim kıydı nikahlarını. Melekte şahit oldular. Evlendiler. Hazreti Havva validemiz doğum yapmaya başladı. Nasıl doğurdu? Her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek. Yani her şey Allah'ın kesin takdiriyle böyle, denetimiyle, hakimiyetiyle böyle işte. Hiçbir şey rastlanım değil böyle işte. Tabi o dönemde muhteremler doğum uzmanı yok. Doğum evleri yok. Havva Hanım'ıza yardımcı ebe de yok bakınız. İlk kadın, ilk doğum yapıyor. Ama hem kendisi sıhhatli, hem doğan çocukları gayet tabi sıhhatli. Biri kız, biri erkek. 20 defa doğum yaptı. 19 doğumunda hep biri kız, biri erkek. Son doğumunda tek erkek doğdu. Şiit Aleyhisselam, neden? Peygamberimiz on neslinden geleceği için Allah Teala onu tek yarattı. Ve bunu bölmedi kadınla. Peygamberliği bölmedi. Şimdi tabii çocuklar büyüdüler. Evlenme çağına geldiler. Şimdi ne olacak tabii? Evlenmeden nesil gelmiyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam emir verdi. O indiren suhuflarda birinci dönemdeki kız, ikinci dönemde doğanla erkekle. İkinci dönemde doğan kız, birinci dönemde erkekle. Yani aynı batın deniyor. Aynı anda doğan ikizler birbirine haram kılındı. Bir önceki, bir sonrakiyle erkek kız değişecek. Tabii o gün için zorunlu Erman el izin verdi. Şimdi sıra geldi, Kabil'in evlenmesine sıra geldi. Kabil ile doğan kız çok mu çok güzelmiş. Ona doğan kız, Allah'ın hikmeti tabii. Çok güzelmiş ama. Habil ile doğan kız da çirkinmiş şimdi aksine. Tabi Adem Aleyhisselam tabi çağırdı ikisini de, bak yavrum Kabil, bak Habil. Allah emri bu şekilde, önce Kabil'e, bak Kabil, Allah emri bu şekilde, Habil'e doğan kızı sana nikahlayacağım, sen doğan kızı da Habil'e nikahlayacağım. Yok baba dedi hemen, itiraz etti. Ben dedi, benle doğan kız isterim ben dedi. Ben beraber onu doğdum, o benim hakkım şimdi. Yani, burada mantıkla, şeytan gibi şey yapıyor. Hani bir akıl değil de, Allah'a emir kesin olan bu şekilde. Tabi Adem Hazretleri, yavrum, bu sana haram oluyor. Allah bunu haram kıldı, olmadı bu şekilde bu. Yok baba şöyle olsun, böyle olsun. Adem Aleyhisselam'ın şeriatında Allah'ın koyduğu bir kural vardı. Hangi konuda bir görüş ayrılığı olursa, bu defa İki tarafta birer kurban adıyorlar, kurban getiriyorlardı. Kimin kurbanı kabul olursa onun sözü geçerli oluyordu. Adem ise buyurdu ki ikisine de Habil'e Kabil'e. İkinize birer kurban getirin. Kurban hayvan şart değil o zamanlar böyle. Ne olsa bir şey getiriyorlar böyle şey. O zaman Kabil çiftçilik yapıyormuş. Bir demet budi alıyor ama en kötülerini getiriyor. Habil de koyun çobanlığı yapıyordu. İnsana ilk alışan hayvan koyun olmuş muhteremler. Hepsi tabi o dönemde vahşiyken insana ilk alışan yakalar hayvan koyun olmuş. Habil koyun atatırdı böyle. Tabi o zaman koyunları da doğal dünya, tertemiz dünya, oksijeni bol, otlar, her şey bol. Dünya boş dünyada, koyunlar, dana gibi koyunlar varmış böylece. Sütü bol tabi, her şey et bol. Habil koyunun en güzeli bir koç, erkek koyun getirdi ortaya. Kabil de bir demet budaya getirdi. Gökten bir ateş inerdi. Nur şeklinde ateş inerdi. Hangisini alıp götürürse, kaybolur yani yanmak yaparsa, o kabul olmuş oluyordu. Habil'in koçu yandı, kabul edildi. Adam dedi, buyurdu ki, bak evlatlarına bak dedi. Habil haklı, Habil haklı dedi. Döndü Kabil'e, senle kızan, seninle beraber doğan kızı Habil'e vereceğim. Onunla doğan sana vereceğim. Bu buna kabul etmedi, nikahla kabul etmedi nikahını, çıktı. Dışarıda Habil'e karşılaştı. Dedi ki Habil'e, sen bu beni doğan kızla hani karıştırdın, vazgeçirdi. Onu elinirsen ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim dedi. Habil daha kuvvetliymiş Kabil'den. Habil daha dinçmiş, daha kuvvetliymiş. Yani Kabil'i tutup boğabilir. O tipteymiş. Ama şöyle dedi. Ayette buna geçiyor da onları okumayayım tabii. Kısa öz yapmak için muhteremler. Şöyle dedi. Abi, sen beni öldürmek için bana el uzatsan, bana taarruz bulunsan bile ben seni öldürmeye elimi uzatamam dedi. Allah'tan korkarım dedi. Katil olamam ben böyle dedi. Derken 3 gün, 5 gün Kabil hep bunu gözleme başladı. Yani açıkça öldüremeyecek ama daha kuvvetli. Onun tabii ok da yok, kılıç da yok, silah yok o zaman onun daha verecek. Taş dönemi yani böyle. Şimdi Kabil bunu gözle gözledi, gizden gizliye. Bir gün o zavallı Habil, Allah rahmet eylesin muhteremler, koyunları şöyle, öyle baktan toplamış koyunları bir yere, gölgede toplamış koyunlar. O da başlarını bir taşa koymuş, yatmış, uyumuş. Tam uykudayken Kabil karşıdan bunu gördü. Aldı koca bir kayayı, o zaman kuvvetli insanlar, aldı koca kayayı geldi, böyle başına vurdu gibi, başını ezdi öldürdü orada böylece. Ezdi onu öldürdü. Hemen o anda bütün bedeni simsiyah oldu, öldüren katil Kabil. Bütün beden kapkara kömür gibi oldu birdenbire. Aldı şimdi kardeşini, acaba ben bunu ne yapayım dedi. Yani babası görmesin, diğer kardeşi görmesin diye. Oraya götürüyor, olmuyor. Allah'ın aklını aldı şimdi böyle. Şaşırdı. Sırtında. Öteye gidiyor olmuyor, beriye gidiyor olmuyor. Birkaç gün dolaştı böyle, serseri gibi dolaştı. Artık bir gün yorulmuş oturdu. Allah'a da iki tane karga gönderdi. Kargalar birbirine kapıştılar. Kargan bir kargayı öldürdü. Bu öldüren karga galasıyla, ayaklarıyla yeri eşeledi. Öldürdüğü kargayı gömdü. Üzerine örttü. O zaman ben de böyle yapayım dedi. İlk ölen insan yeryüzünde. Daha ölü yok. Ölün daha ne oldu bilmiyor da. O da yere açtı, bir çukur açtı. Kardeşi Habil'i gömdü. Tabii şehit olduğu için zaten yıkanması gerekmiyor zaten böylece. Usulüyle de. Onu oraya gömdü. Eve geldi. Birkaç eve gelmemiş. Adem Aleyhisselam baktı. Oğlu Kabil her tarafı kömür gibi kapkara ama öyle başka bir kara ama bir zulümat. Yani günah işlemiş, bütün bedeni kapsamış. Kabil, Allah'a mesela, ne oldu sana? Sen ne günah işledin? O bir şey yapmadım. Habil bir şey yaptın yoksa? Dedi, tabi anladı yaptığını muhteremler. Oradan Kabil bu evden kaçtı gitti. Kaçtı gitti. 100 sene yaşadı daha ondan sonra. 100 sene yaşadı ama hayatı zindan oldu böyle. Evlenemedi de. O kız alamadı da, evlenemedi de. Babasından kaçtı. Çölde de aman tek başına bir nevi bir sanki cinnet getirmiş gibi böylece. Çılgın gibi böylece böyle. İçine bir pişmanlık ya da Ahmet içerisinde huzursuzluk, bunalım, darlık. Öyle 100 sene böyle çekti. Şimdi buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerifi okumayayım gene uzun olacağı için. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Kabil'den sonra kim bir kimseyi haksız olarak zulmen öldürürse o katil aldığı günahın bir misli de Kabil'e yazılıyor bunu muhtemelen. O dönemden beri yani böyle bir adam öldürmeyi haksız yere ilk başlatan olduğu için demek ki ta o dönemden beri günümüze kadar, kıyamete kadar kim bir kişiyi haksız öldürürse, katil olursa onun aldığı günahın bir misli de Kabil'e yazılıyor. Bunun için İslam'da inşallah nasip etsin aziz cemaatimiz hep böyle iyi şeylere sebep olmaya çalışalım muhtemelen böyle. Onu çalışalım. İnşallah Teala bize Mevlam ondan bir yan gelir veriyor muhtemelen. Yani ne kadar İslam'da güzel bir şey verir. Allah'ın rahmetinin sonsuz bir tecellisi bu elhamdülillah böylece. Hani kişi 10 kişi sevap olsa, 3 kişi sevap olsa kişi bak elhamdülillah her taraftan geliyor kişi böyle. Geliyor. Mevlam bize inşallah buna hayır vesile kılsın. Lillahi Teala Fatiha.